da li za drago moja duša pati, što ne pitaš da li je verna bila, da li je nešto od tvog sina krila. Što ne pitaš da li je verna bila, da li je nešto od tvog sina krila. Nije majko, nije verna bila, već je s drugim novo gnezdo bila. Brigu brinem, s mislima se borim, tužnu priču ne mogu da zborim. Brigu brinem, s mislima se borim, tužnu priču ne mogu da zborim. Vernosti mati, šta je život kada neko pati, duša boli, a srce je želi, što se ljubi s drugim se ne deli. Duša boli, a srce je želi, što se ljubi s drugim se ne deli. Nije majko, nije verna bila, već je s drugim novo gnezdo vila. Brigu brinem, s mislima se borim, tužnu priču ne mogu da zborim. Brigu brinem, s mislima se borim, tužnu priču ne mogu da zborim. Sve dok živim, duša će da pati. Dobro kažu naši stari ljudi, ko te voli, njemu ljubav nudi. Dobro kažu naši stari ljudi, ko te voli, njemu ljubav nudi. Nije majko, nije verna bila, već je s drugim novo gnezdo bila. Brigu brinem, s mislima se borim, tužnu priču ne mogu da zborim. Brigu brinem, s mislima se borim, tužnu priču ne mogu da zborim.